Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Xa temos a primeira conexión telefónica despois da a segunda hora, non? Sí, sí, a segunda hora, claro. Sempre temos o noso técnico que e a punto prepoñendo a paio para arranxarnos todo o que faga falta, moi ben. A outro lado do fío telefónico, o noso correspondente na Baixa Limia, a ver se a cousa funciona. Xosé, moi boas tardes. Hola, boas tardes, Xulio, Armando, Nico, como Corrillas. Moitas gracias por atendernos, por estar aí. Tes un convidado especial para hoxe, non? Hombre, eu creo que sí, que temos unha das persoas máis relevantes aquí de Galicia, non? De máis conocidos, porque, claro, aparte de ser un director, productor, guionista, técnicamente, bueno, empezando con cualquier licenciado de ciencias políticas, periodista, máster en periodismo, especialista en telecomunicación audiovisual, pero ten unha infinidad tantas de cousas que podemos falar xa de a ser Álvarez González, que eu creo que xa media Galicia saltou un pulo, porque é unha persona que conoce todo o mundo, e isto está reinventando a teoría da relatividade, porque anda máis rápido nos temas culturales co propio tempo, non? Un 10% ou menos máis co propio tempo. Bueno, aparte de todo, bueno, por outra parte, aparte de todo o que nos diste, xa te hemos falado con él nalgúnha ocasión, o que sí é certo é que él, ademais, a ser últimamente é noticia, non? Claro, precisamente, fainolo recordar precisamente o que estamos lendo agora, que nos premios do premio Xoán Carballeiro, dos seis premios de periodista que convoca anualmente o Concello do Bueu, xa ten ese ganador, xa ten a ser Álvarez González, como non pide ser de outra maneira, non? Claro, pois vamos a intentar, vamos a ver se xa temos ao do fío telefónico e saudámolo moi cordialmente. Gracias por atendernos. A ser, moi boas tardes. Hola, que tal? Boas tardes. Escoito vos moi lonxe, moi lonxe. Onde andades? Sí, iso digo eu, que estamos a 1000 kilómetros. estamos en Cornellà. As cuestións técnicas últimamente están un poquinho... un pouco tocadas, e conte choveu moito aquí, eh? Entón, ides ter que berrar un pouco, que eu estou aquí en Compostela, para que me chegue a voz, ides ter que berrar algo. Bueno, en primeiro lugar, aproveitando as palabras que nos deu xo precisamente Xosé, felicitarte, nos parabéns por ese premio de xornalismo Xoán Carballeira. Bueno, pois nada, moitísimas grazas, grazas a vos, Beizóns, non? Como decimos ali na raya. Sí. Beizóns, tamén, sí. Moito dicía miña aboa, sí. De razón, sí. Moitos Beizóns. Bueno, o xurado valorou ese teu produto, ese teu traballo xornalístico que destaca pola súa originalidade e pola referencia de Ferrín, non? Sí, un pouco o proxecto xurde cando Quico Cadaval me chamou para decirme que andaba argallando a posibilidade de facer unha obra de teatro sobre o texto Arnoia de Ferrín, pero que ia ser unha cousa así moi onírica e moi máxica, non? Buscando un pouco a toda esta xente do novo circo galego que están a facer cousas moi interesantes. Entón, partindo dese texto de Ferrín, que ia montar algo teatral, non? Además, a mí Quico Cadaval tamén unha persoa que me parece realmente extraordinario o seu traballo, moi imaginativo. E entón, bueno, estuve ali, fun algo polos ensaios. De feito, un día veu tamén por ali Moisés, Quintas, Plácido Romero, alguna da xente que están axudándome a traballar nun proxecto documental, proxecto documental sobre Xosé Luís Méndez Ferrín, que andamos a argallar. E un pouco como tratar de axudar un pouco o que fixemos durante o proceso creativo do propio montaxe teatral, propiciamos un encontro moi fermoso, ademais, que gravamos e tal, que é un encontro entre Quico Cadaval e Xosé Luís Méndez Ferrín, o que nós xa nos imaginábamos que lle ia gustar moito a idea, porque, como sabedes, Ferrín ten moito que ver co nacemento do circo en Galicia, porque tanto o circo Feijó como o padre Silva, que era primo carnal seu, pois ten moito que ver, non? Coa súa infancia, coas súas lembranzas. Entón, bueno, foi moi fermoso. Ali estábamos, ademais, no Instituto Camões, en Vigo, que foi onde fixemos esta entrevista entre os dous. Entrevista, non, unha conversa, realmente, non? E entón ali estiveron os dous a falar, e Ferrín comezou a lembrar, non? A lembrar así, cando era pequeno, estaban así entre bambalinas, vendo, pois, como se vestían e se desvestían as trapecistas e os payasos e os domadores, non? Aquel mundo do circo que lembraba. E entonces, bueno, pois foi unha cousa así moi fermosa, non? Como empezou a lembrar todo esto, es Kiko contándolle que era o que iba a facer e tal, pero Ferrín, como sempre, pois a súa generosidade, dándolle Kiko pedíalle consello, non? Dicía, entón, aquel, tal, tiña pensado, no, tú fai o que queiras, a mí non me digades nada, vos está de cual. Entón, había unha expectativa grande por parte de Ferrín cando foi a estrea, e entón a mí ocurrió se me levar a Ferrín, fui a buscar a Vigo, foi unha estrea para institutos, para centros educativos, unha estrea así especial no Salón Teatro de Santiago. E ala fomos os dous e tal, e a verdade que Ferrín alucinou. Bueno, alucinamos os dous, o que pasa que xa vira algúns ensaios, xa sabía un pouquiño como ia ser xa a montaxe, pero xa estivera con eles ali varias veces, estivera Plácido Romero tamén grabando parte da montaxe que posiblemente vai a formar parte do documental. Bueno, fomos xa varias veces, pero Ferrín non, Ferrín foi sobre, digamos, Baleiro, non? A ver que montara, non? E quedou realmente impresionado co que o espectáculo de Arnoia. E foi tan máxico e tan bonita aquela mañán, non? Que decidí escribir un digesto, hai que escribir. E o que escribí foi unha especie de reportaxe onde hai, por un lado, pois, bueno, hai así como varias pezas, tratar de contar as cosas así de un xeito un pouco diferente, que creo que debeu de ser o que lle gustou aos membros do xurado e polo que distinguiron un pouco este traballo, non? Que foi unha moi agradable sorpresa, claro. Que tamén ten poesía? Ou non? Disculpa? Digo que tamén ten poesía, aparte de descripción. Sí, bueno, falamos da o que o artigo se pode consultar no adiante.gal, que é un xornal electrónico. Ademais leva un nome moi querido por min tamén, porque era o nome do semanario, o semanario Adiante, que era un semanario que fixeron pois na miña Celanova natal, antes da guerra, pois os mozos galeguistas, non? Como tal Emilio Ferreiro, Pepe Velo e toda aquela tropa que eran un pouco a vanguarda, non? Do que era o partido, as mocidades galeguistas, non? Na Galicia da época. E entón, retomando un pouco esa idea do Adiante, fixeron este medio digital e ocurriuseme que fora, bueno, pues que estaba ben publicar aí este texto, era un texto longo, ten varias fotografías e tal, e me parecía que era un lugar acaído para publicalo. Entonces o título é Ferrín e a poesía do circo, non? Porque realmente é curioso, porque ver esta xente nova facendo circo como digamos, ferramenta de expresión corporal, e o ben que funciona, non? Dentro da montaxe de Arnoia, pois fai que haxa pasaxes, que haxa momentos pois moi moi máxicos, moi especiais, moi ambiguos, non? Que como dixe sempre Ferrín, que é unha frase que sempre me gustou moito, que dice que sen ambiguidade non hai poesía, non? Entón, hai varias pasaxes, non, desta montaxe, varias esteas onde hai pois moita poesía. Evidentemente eu non fago poesía, nin fixen poesía, nin era a miña pretensión fazer poesía. O grande poeta de Ferrín, e o que tamén de algún xeito leva esa poesía e ese espírito de Ferrín, o sea, non é que sexa fiel o texto de Arnoia, non? Porque se fora fiel o texto de Arnoia, seguramente a montaxe teatral non valería, ou sería moi complicado facelo. O que si é fiel é o espírito de Ferrín. E iso si foi quen de captalo o propio Quico Cadaval. Entón xuntáronse, digamos, dúas personalidades moi interesantes. Por lo tanto, o grande mérito do que é o traballo xornalístico é deles dous, non? Que foron os que me inspiraron e os que con este encontro que entre eles que propiciamos, pois nos deu a idea de bueno, pois de algún xeito facerlle unha homenaxe aos dous, pois polo ben que nos lo fixeron pasar con esta montaxe de Arnoia Arnoia, que a partir de agora pois comezará a xirar por aí tamén, non? Que é unha montaxe de Pista 4, dunha produtora galega que é a que está un pouco metida en todo o que é o novo circo, non? Ese xeito de entender o circo que é como un espectáculo global, un espectáculo total, onde hai xente moi noviña facendo cousas realmente alucinantes e a un nivel moi, bueno, extraordinario, non? Comparable ao que está facendo en outros lugares do mundo, está facendo dende Galicia un circo realmente moi interesante. E eso foi o que aproveitou tamén o propio Quico para propiciar esta viaxe, non? Porque realmente todo é unha viaxe, non? En Arnoia, Arnoia, un texto que digamos, ele tamén transgrede, e a verdade é que aí tanto o propio Quico como Ferrín, pois son dous arraianos, dous transgresores, non? E dous homens que non saben moito de fronteiras, e polo tanto eu escribir un texto xornalístico, unha reportaxe sobre o que, bueno, un pouco esta experiencia, pois tamén estaba na obriga de traspasar e de cruzar fronteiras e de transgredir tamén, non? E de ser, levar ese espírito arraiano que o propio texto e a montaxe teatral teñen. Xosé, estarnos deixando apabullados de tanto de demostración de traballo extraordinario como director, como expositor de ese grande traballo, non? Non podo explicarle, non podo entrar na conversación porque non teño ni idea do que está dicindo, non oi nada. Ah, sí. Non oies? Ah, non estás a escoitar? Pois mágoa temos para poder conectar contigo. Bueno, estaba falando este director de por certo, a ser, hai que decir que é o director de Arraianos Producción, non? Efectivamente. Sí, é unha pequeniña productora que montamos aí xa uns aniños, con que fixemos pois algúns documentais, como de Celso Emilio Ferreiro, 100% Celso Emilio Ferreiro. Foi así o que empezamos, que gañou tamén algún premio como Mestre Mateo e algunha outra mención que tivo por aí. E despois comezamos a facer pois sí, varios proxectos documentais, moitos deles moi centrados no que é, por un lado, a recuperación da memoria, no sentido de centrarnos en determinadas figuras importantes da nosa terra, e por outro lado tamén unhas pezas que nas que foron dirixidas por Plácido Romero, no que Arraianos Producións o que fai é producilas, como Cesteando e o Tempo na Luparia, ou, por exemplo, a de Fronteiras de Tracción Animal. Bueno, algúns traballiños que iso, con toda a humildade, sendo traballos moi pequeniños, pois tiveron un percorrido moi interesante, sobre todo este de algún xeito a propiciar pois que haxe unha reflexión contemporánea sobre o que é o mundo rural, non? O mundo rural galego, o mundo rural arraiano, bueno, e ese é o noso pequeniño gran tarea que aportamos, non? A este debate contemporáneo que debe haber sobre o que é o mundo rural, non? Mundo rural que está devecendo, casi por así decirlo, que en realidad ten tantas dificultades para poder manterse. Por certo, a aportación vosa tamén a levades o Festival de Cans. Pois non vamos a levar, digamos, esta peza. Levamos algún ano, levamos, agora mesmo estamos producindo un par de proxectos e estamos en fase de producción agora mesmo. O que si estamos é argallando unha feira internacional de cultura rural, que é unha feira moi interesante que imos a desenvolver na semana o 17 ou 23 de xuño en Santiago de Compostela, onde imos celebrar, por un lado, o Festival Internacional de Cine Rural, que xa é aquí a quinta edición que facemos, unha feira onde queremos que se xa un pouco ese concepto de feira tradicional, onde queremos servir como foro de encontro para xente que está facendo proxectos productivos no eido rural, e que moitas veces debido á atomización, non, que hai no noso país, ese a estar cada quen polo seu lado, non? Pois fai que non haxe un foro de intercambio, un lugar onde se poidan compartir esas experiencias e mesmo facer proxectos de colaboración e de cooperación entre diferentes proxectos. Tamén vamos a facer pois un gran encontro de xogos populares e tradicionais, onde vamos a axudar a divulgar todo o que é o patrimonio lúdico galego para que a xente nova, xente máis nova, pois saiba como xogaban os seus maiores, e non só o saiba, sino que o practiquen e que aprendan a xogar. Entón, o que queremos facer con esta feira pois vai ser convertir a capital de Galicia, Santiago de Compostela, nunha capital internacional da cultura e da economía rural, facelo dende un punto de vista multidisciplinar, onde haberá unha parte de cultura, emprendedurismo rural, sector agroalimentar e outros sectores productivos vinculados co que é o mundo rural, e por outro lado pois tamén atendendo, ponendo foco na xente máis nova, non, en esas sementes que hai que botar entre as xeracións máis novas, que son as que realmente van a ter ese desafío, non, de si nos conformamos con que gran parte do noso territorio se convirta nun deserto poboacional ou facemos algo para mudar e esas zonas que nos tamén coñecemos, non, como que son zonas cun tremendo valor, pero totalmente abandonadas, pois bueno, se nos conformamos con que as cousas sexan como indican todas as tendencias, un auténtico holocausto rural, ou se realmente queremos organizarnos e poñernos a traballar para que iso non sexa así. Que nos fagan caso, non? Que nos fagan caso, lóxicamente. Bueno, vindes de facer hai pouco pois eses novenos encontros arraianos de cinema, non? Que se fixeron en Vigo. Sí, ali estivemos en Vigo facendo os novenos encontros arraianos de cine, que levaremos agora a Compostela no mes de xuño, no marco desa Feira de Cultura Rural, que van a ser precisamente os décimos encontros arraianos de cine rural, os encontros que ademais naceran estando aí en Entrimo, precisamente, que foi onde fixemos os primeiros, e onde se fixeron xa varias edicións, e agarramos tamén este verán poder facer uns novos encontros, porque a nosa idea é facer proxectos portátiles, proxectos que se poidan desenvolver en diferentes lugares, pero co fondo común e ca teima de abordar temáticas dende unha perspectiva multidisciplinar, non? Onde poidamos de algún xeito pois poñer en común as ideas de expertos de moitos que veñan de diferentes disciplinas, e por outro lado pois contribuir na medida do posible pois a ese necesario debate que ten que haber alrededor do que é o mundo rural, e usar a cultura e o audiovisual como ferramentas para propiciar e para de algún xeito dinamizar ese debate tan necesario que ten que haber. Temos a dificultade de que Xosé non nos pode escoitar ben por culpa da cuestión telefónica. Xosé, algunha pregunta importante que desexes dirixirlle a Ser? Así de pronto non, porque estou desconectado totalmente. Vaya. Da conversación, claro. Vale, pois a verdade é que non sei cual sería a alternativa para que puidéramos manter... Pero a nos enternos, non, Xosé? Escoitarnos, non? Escoito a vos, pero nada máis. Vaya, estaba falando precisamente a Ser do grande encontro que vai a facer en Santiago de Compostela, pero bueno, o que sí, quizás ti nos podas axudar a preguntarlle algunha cousa en especial desa zona, non? Sí, bueno, sí, pronto estarán os dos Rayano Mayores en marcha también, ¿no? O nombramiento, porque ya sabes que ahí está un listado de los personajes importantes, tanto gallegos como portugueses. Sí. Entonces, a ver si tenéis alguna idea de cuál es el personaje que le toca este año. Estaré. Pues... Escoitaches a pregunta, eso a ser. Era... No, estou, eu tamén, tamén lle pasa o mismo. Estou moi mal a Xosé, escoito meu rebotado cun retorno sí. moi estrano, sí. É moi moi incómodo, bueno. Pero non escoitei o que me decía Xosé, dime ti na mela. Sí. Repito, Xo, eu que estaba falando de que pronto se farán precisamente a edición de Arraiano Mayor e entonces decía, preguntaba si tiñades ou si ates alguna proposta de algún personaxe tanto en galego como portugués, posto que nesa zona pois celebrase de xeito que elixese a unha persoa arraiana por completo sin sí. Sí, xa hai algúns nomes. Se están barallando algúns nomes, pero ainda non temos, digamos, a persoa que se vai a... Teremos que reunirnos, debater, como sempre. Pero hai varias persoas agora mesmo arriba da mesa coa posibilidade de darlle esta distinción de Arraiano Mayor, que bueno, que un pouco pues o noso homenaxe, ¿no? A noso xeito de dedicarlo pois a unha persoa que se tiña destacado pois por tratar de divulgar e defender a identidade cultural da raia. Que xa ten unha traxectoria moi moi longa, non? Porque levades se me lembro mal, Xuxo dicíanos que máis de 10 anos se facendo ese traballo, non? Pois sí, debemos de levar, xa non me lembro, pero son moi malo para os números, e tampouco voto moito a vista atrás, que se me mira a cara adiante normalmente, entón tampouco fago así moitas veces reconto, non? Sí, que xa vai unha chea deles, e que o último, precisamente, que tamén é curioso, que o máis recente, non? É que entronca un pouco co inicio da conversa e o motivo da chamada, non? Por ese premio sí, sí. Joan Carballeira de Xornalismo, que foi Kiko Cadaval, Kiko, precisamente, sí. A quen puidemos ter ali en Entrimo, e puidemos escoitar, e mesmo dar un paseo en burro, nun burro do contrabando ali pola Terra Chan, sí, e que sí. Foi tamén unha xornada inesquecible. E nada, este ano pois agardamos poder facer tamén unha entrega desta distinción do Arraiano Mayor pois como se merece, non? Unha persoa... Sei que hai varias mulleres, iso si podo avanzar, que hai varias mulleres aí nesa terna, nesa posibilidade, e como ano pasado foi un galego, sí, este sí. Ano ben podría tocar pois unha portuguesa. Posiblemente. Unha muller, ¿no? De Portugal. Claro, e ata aí podo ler. Alegro moitísimo. Bueno, agradecemos moito. Magua que teñamos esta dificultade por culpa da comunicación. É moi incómodo. Sí. Incómodo para min tamén. Eu espero que os ouvintes poidan escoitalo ben, pero para nós é complicado. Sí. Bueno, hai que poñer en valor o feito do traballo que se está facendo nesa zona, que a xente que se dé conta de que hai un caderno, o caderno arraiano, onde poden atopar moitísimas informacións do que se está a facer nesa contorna, non? Sí, no caderno arraiano, bueno, vamos, xa traballamos máis do que o traballamos agora, pero bueno, o caderno arraiano sigue sendo así un pouco unha referencia, non? Onde imos deixando pois algunhas cousiñas, algunhas informacións e algunhas novas que acontecen pois na nosa zona, ou cousas que nos chaman a atención. Realmente agora pois tampouco estamos actualizando coa frecuencia coa que nos gustaría, pero o tempo e a vida tampouco dan para todo que un aspira moitas veces, sí, entón sí. hai que centrarse nunhas cousas, e un non dá chegado tampouco a todo, por iso non actualizamos máis sí. Do que se está a actualizar ese caderno arraiano, pero bueno, en calquera caso sí que é unha referencia, porque hai moita información e moitas cousas que se foron publicando ao longo dos últimos anos sí. Sobre o que é a nosa realidade, non? E o noso sí. Mundo, ese mundo arraiano. Pues bueno, que de vez en cuando pues, nos dá alguna ledicia como esta, non? De que un texto xornalístico como este, non? De dous arraianos de pro escrito por outro arraiano, pois reciba un premio, unha distinción nun concello como de Bueu. Lembrando ademais unha figura tan importante como a de Joan Carballeira, non, grande político, activista, alcalde de Bueu, que foi tamén un home progresista, galeguista, non, unha persoa que sempre presta moito pois quedarse ligada de algún xeito pois por un galardón como este, que sempre é moi moi agradable, non? Que, pois, que valoren o traballo do. Agradecémosche moitísimo, a ser, de verdade que sentimos moito esta inconveniencia que tivemos, pero como xa temos o teu contacto e Xosé sempre nos axuda a ter estas colaboracións tan interesantes, pois aproveitamos para volver a reiterar outra vez o noso agradecemento e os nosos parabéns por ese traballo que acaban de ser premiado, que disfrutes del, que bueno, que saibas que estamos pois moi xunguidos a esa zona, que nos gusta que bueno, que se poña cada vez máis en valor. Sí, pois nada, graciñas a vos, graciñas por chamar, beizóns por eso, por prestarlle atención a este anaquiño do mundo, non? Que, como decía Manuel de Oliveira, que era non o final do mundo, senón o principio do mundo. O principio, sí, sí. Un saúdo a todos os ouvintes. Ata cando que irades, vale. Moitas grazas, moitas grazas, bueno, xa tín como daremos, non te preocupes, que xa faremos graciñas, cando teñamos mellor forma de conectar. Graciñas, hasta logo, hasta logo, va ser xa biches, Xosé, non podemos facer outra cousa que conectar con él da maneira máis primitiva posible, pero o que sí é certo é que foi unha conversa extraordinaria e informativa a 100%. Supoño que sí, supoño que non poden escoitar nada, pero o único que podo afirmar del que o arraiano máis desfronte e distante desta terra desde o principio do mundo, sabes? Sí, sí, sí. Sí, mundo fermoso, arraiano, están dicindo unha poeta sí. Unha poeta pastora. Que Nieves Fernández de Duera, que acaba de publicar un libro, e que está nos dicindo eso, que mundo fermoso o arraiano. Parabéns para todos eles. Moitas gracias. De verdade, a Nieves, demos as gracias personalmente a ser. Ti, Xosé, bueno, pois podes decirnos algunha cousinha máis con respecto a esas andainas que estades preparando, que eu escoitei a Marta que falaba. Ti tamén participas nelas? No, bueno, eu estou sempre atento ao que vai a Marte, porque é outro dos pesos pesados desta zona que nos está promocionando moitísimo con todos esos proxectos que ten de camiña por o monte. Incluso días atrás eu estuve, evidentemente, noutro circuito, pero estuve no Coto de Santa Eufemia, aí no alto, onde se vislumbra moita Galicia de Berín. Sí, é moi interesante. No principio do mundo que nos dicía precisamente a ser, sí. Non? Sí, bueno, por certo, pero ti estuveche de Quiquerón, o sea, estuveche de informador general. Sí, desde aí do alto do Coto de Santa Eufemia, onde foi martirizada precisamente a Santa Orensán, non? A sí. Patroa do Orense durante moitos anos, pois aí nese punto estuvemos aí situados, fallo dous días, non? Sí, xa me dei conta da túa proposta, porque fixeches unha referencia no teu Facebook sobre o Coto de Santa Eufemia cunha foto bastante amplia, pero ¿no? Amplia, bastante, sí, con diversos diversos tonos azuis. Efectivamente, sí, ademais con unha toponimia moi interesante toda a volta, non? Sí. E isto, pois, te vou ir a contar todo isto. O Penedo do Letreiro, sí. Do Cáliz, dos Reventafoles, Reventafoles, pois, é unha lenda, non? E os sí. Reventafoles, moitas rapazas van a lá tirar a pedra encima, porque se queda a pedra, vanse casar próximamente, non? Claro. Sí, sí, unha pedra casamenteira. Claro. Todo isto tem esta cheia de misterios por estes recuchos de aquí, non? Pero isto, Tú fíjate, dou como en realidad, nesta de fin de semana, estarei por aquí, pero o seguinte estarei aí con vos sentado. Pois, hombre, serás, hombre, xa sabes que serás moi benvido, e que te agradecemos moitísimo a túa visita. Seguro que nos traerás cousas interesantes que estás traballando nelas. Eu sei, sei que estás traballando nelas. Bueno. Ademais, vou aí ao seguinte, pois, que íntimamente, pois, me sugere moitas cousas, non? Correllá, Radio Correllá, sobre todo, non? Pois, hombre, pois... Pois xa sabes que aquí nosotros estamos recibendo que chegues. Que che agradecemos moitísimo, que sabes que do noso precio, bueno, pois agardamos que poder xantar contigo, polo menos. Claro. Efectivamente, que é o motivo fundamental para ir aí é o cultivar a amistad que non... unha aperta grande, síguete cuidando. Esa que non falte, que medre. Sí. Que medre o mar, vale. ¿No? Eso, xa, que medre o mar, como dicía Xurxo. Sí, sí. Veña. Muy bien. Apertas muy grandes, José. Hasta otro momento. Hasta vindeiro sábado. Efectivamente. Veña. Muy bien. Vale. Apertas. Despedímonos de José con otro bocadillo más de música, ¿no? Sí, ponemos otro bocadillo de música. Como silencio un falare.